Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafel Corbí. L'aigua és el primer disc de la saxofonista Elia Blasco, un projecte que neix com a culminació del seu treball final de carrera i que es transforma en una obra artística madura, inspiradora i profundament personal. Aquest treball convida a fer un viatge sensorial a través de composicions originals, on l'aigua esdevé metàfora de la vida, del canvi i del moviment constant. Cada peça és una onada sonora que ens transporta, que brolla del saxo, com d'una font viva i que ens convida a submergir-nos en l'univers íntim i emotiu de l'artista. Avui hem començat Jazznàtics amb Rafel Corbí, amb aquesta peça Flux de l'Om l'Aigua d'Elia Blasco, que també ens acompanyarà ara mateix amb Plou. Thank you. Elia Blasco al saxo, Joel López Godín al piano, Chito a la veu, Maider Vicente a la veu també amb Anna Garcia i Roger Bongoroll a la producció participen amb les diverses peces, fins a 10, que componen aquest àlbum de la Elia Blasco, amb un excel·lent també acompanyament visual que reforça molt aquesta experiència, que és molt immersiva. D'ella, i els seus 23 anys d'edat, en tot el que ens ha de portar, formada al taller de músics i a la UAP, a la Universitat Autònoma de Barcelona, ens arriba aquesta peça que es diu Desert Blanc. Thank you. iniciar la seva trajectòria artística als 5 anys a l'Escola Municipal de Música d'Alcover, a Tarragona. Es va continuar formant al Conservatori de Reus i al Conservatori Musical de Bellaterra, a Barcelona. Va cursar el grau en Musicologia a la Universitat Autònoma i es va especialitzar en saxòfon jazz al Taller de Músics de Barcelona. Ja veieu, excel·lent. A més, també ha fet diferents màsters a la Universitat Internacional de València. Una professora de saxo, de llenguatge musical, instruments com la trompeta o la gralla, tant en escoles com en l'àmbit particular, han format part de la seva carrera, que és molt tendre, molt jove, però que ja et porta camí de convertir-se en una icona de casa nostra. Un darrer tema d'aquest àlbum que presentem es diu Ri. Elia, vine cap aquí. A veure, on és? Espera'm, que ja vinc. Ui, ens hi acostem. Unes coses, que hi ha aquí? Eh que sí? Què dius, Eli? Què dius? Ha estat la primera proposta del programa d'avui, però en tenim d'altres, com per exemple el debut discogràfic en solitari d'en Koldo Muné. Es diu 1520. Once there was a boy, a stupid boy last year in high school. So he fell in love, and a lot of things did happen there. So let me start from the beginning. He's so when they around the lovely guy seemed so nice. He was so beautiful, so pretty, and he looked like paradise. And every day and every time and ever since he saw him, he was so afraid and so in love and just so many stuff. This is a letter from you to me. As I was saying, a lot of things did happen since that moment in time. Rocking and crying and laughing and crying, I got them roller coaster, but this is just about to start. So you better fasten up your seatbelts. Mm-hmm. així ens ha costat aquesta peça del seu disc de debut en solitari, Letter from Future Me. N'escoltarem tres més d'aquest àlbum, un treball que ens qualifiquen de valent i molt personal, que ens porta la seva tasca més completa com a cantant i compositor, cançons, lletres i arranjaments propis, que formen un disc conceptual que ens porta amb una gran càrrega emotiva les etapes d'un enamorament no correspost. Veu a les arrels del jazz i de la música clàssica, s'atreveix a dialogar amb el pop, el rock, el country, inclús amb l'univers de Broadway. 1520 es presenta com una obra de frontera. En Coldo Moner, cantant, saxofonista i compositor, nascut a Barcelona el 2005. Això es diu They Say. Supposed to hurt, but I'm sick of carrying that weight. I would climb myself to the highs of the mountains just to talk to you again. They say that I better forget, that you'll be like a dagger all blown to my chest. But even if that's true, I wanna enjoy the moments that I spent alone with you. I will sail through the meadows, I'll sail through the rain. And if I can't find the answer in any other 'cause I know the night must come to an end, and the sun must rise again, so I'll wait till then. My shoe away, then you smiled and I let myself stare at your face, and I felt like Cinderella that day when you took my glass shoe away, and I felt like Cinderella. But when midnight struck, it all fades away. I remember the day you came and you asked me if I was okay. Gently my shoe away, then you smiled and I let myself stare at your face, and I felt like Cinderella that day when you took my glass shoe away, and I felt like Cinderella. But when midnight struck, it all fades away. The glass shoes are just slippers, the dress is just some clothes, the carriage is a pumpkin with holes and with worms. The glass shoes are just slippers, the dress is just some clothes. Aquesta ha estat una altra de les peces de l'àlbum Cinderella, de les quatre que hem triat per presentar-vos aquest disc 1520 d'en Col Domoner, que amb 7 anys ja es va incorporar a la Sant Andreu Jazz Band, dirigida per en Joan Chamorro, i que el 2024 va publicar el seu primer àlbum, precisament dels que sol publicar en Joan. Joan Chamorro presenta Col Domoner, recopilació d'estàndards del jazz, on també trobàvem les seves primeres composicions originals. Col Domoner, doncs, ens porta aquest disc amb bona maduresa artística genial, un univers sonor ric, emocional, carregat de diferents tons, de tots els colors que us podeu imaginar, on la tradició i la manera més contemporània d'interpretar la música es donen la mà. L'escoltem, doncs, amb la peça anomenada June 16th. Few years ago, I was lost and scared, battling with my own denial. Then you came by, you know I don't lie when I say that you changed my life. Thank you. moments in dreams. 'Cause you are a friend, a human, a guide whose smile makes me laugh when I lay by your side. Whose thoughts lead me up when I fall to the ground. Think I may have loved you too much. You know I hold you with my whole heart, but you need to let go of your hand. 'Cause you're like a dream, say I'm a dream, fell from the sky. Segona part del nostre espai d'aquesta setmana, Jazznàtics, i anem a escoltar, ja amb aquesta segona part, música diversa. En primer lloc, des del Wanderlust, disc del 2016, amb Alison Adams Tucker. Precisament el tema que donava nom a aquest àlbum és aquest Wanderlust que escoltem. I have lost my order. I don't want to find it again. Weather join with La segona proposta, amb aquesta segona part del programa diversa, serà per Charles Di Ramaindo, des de The Sound of Jazz, disc que va publicar el 2019. D'aquest disc avui trio Softly Swaying. We're softly swaying to the sound beneath a starry sky as we dance across the sand. There's no one else around, it's only you and I. I've waited find someone like you. For all eternity you'll be my lover. Just hold me close, don't let go. We'll move nice and slow, softly swaying. We're softly swaying to the beat under a moonlit sky. Just one touch of your hand and my world starts spinning round. You enchant me with your smile. I've waited oh so long to find someone like you. For all eternity there'll be no other. We'll let the hours drift by, our bodies entwined, softly swaying. Alone in paradise with you, your eyes shine like the ocean blue. The whisper of the waves rushing to the shore makes me wanna love you more and more. Softly swaying to the beat under a moonlit sky. Just one touch of your hand and my world starts spinning round. You enchant me with your smile. I've waited oh so long to find someone like you. For all eternity we'll have each other. Just hold me close, don't let go. We'll move nice and slow, softly swaying. We'll let the hours drift by, our bodies entwined, softly swaying. Our faces kissed by the breeze, forever will be softly swaying, softly swaying. Softly. Així hem acabat el programa del dia d'avui. Hem repassat la música d'Elia Blasco. Després també ens hem aturat amb en Koldo Moner, amb els seus dos discos, L'aigua, de l'artista Elia Blasco, i 1520, d'en Koldo Moner. I després hem fet un repàs amb algunes cançons, peces diverses, com aquestes d'Alison Adams Tucker amb aquest Wanderlust, o també aquesta que ha finalitzat del Softly Swaying que us comentàvem. I per acabar, un disc de Loras Silver, el Blowing the Blues Away. Avui m'acomiado a Jazznatics amb Melancholy Mood. Seguiu-nos a través de les xarxes i també de la nostra pàgina web per tenir més informació sobre tots els nostres programes de jazz. Jazznatics amb Rafael Corbí. Adéu-siau.